श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का तथा क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसे बताया जा रहा है। यानी ज्ञान जो अभी तक ज्ञान के साधन तथा उन साधनों से संपन्न अधिकारी को जिस ज्ञेय तत्व का बोध होता है अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से लक्षित हो जाता है तत्वमय के रूप में, उस तत्व का औपाधिक स्वरूप और पारमार्थिक स्वरूप दोनों बताएं। औपाधिक स्वरूप है ईश्वर और क्षेत्रज्ञ, और पारमार्थिक स्वरूप है जिसे अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के जो तमसः परमुच्यते यहाँ तक के ग्रंथ से बताया तत्पदार्थ का वास्तविक स्वरूप। और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर इससे बताया। और ये जो शोधित तदर्थ हैं और शोधित तोमर्थ, इन दोनों का स्वभावतः ऐक्य अभेद ये हैं तत्त्वमसि वाक्य अर्थ, जिसे उपक्रम में क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि से बताया था। और सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ है कि क्षेत्र त्वम तदर्थ में कल्पित होने से अध्यस्थ का पारमार्थिक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। तो क्षेत्र जो यहाँ पर प्रकृति शब्दित है सविकार, उसका भी अधिष्ठान ज्ञान से बाध होने पर, अध्यस्त स्वरूप का बाध होने पर जो अवशिष्ट स्वरूप रहता है वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है, वो अधिष्ठान ही है। इस ज्ञान से प्रकृति बाधित होती है ऐसा जो जानता है, जिसे पहले क्षेत्रम अपि माम विद्धि इससे उपक्रम में कहा था, और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान यही है कि क्षेत्रज्ञ परमार्थतः शोधित तदर्थ रूप है, और क्षेत्र भी अपने नाम रूप का बाध करके क्षेत्र रूप शोधित तदर्थ रूप ही है। ऐसा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, ऐसा भगवान ने कहा मुझे अभिप्रेत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्य से बताया गया जैसा ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, ऐसा मुझे अभिप्रेत है। क्यों सम्यक ज्ञान है वो? तो जैसे केनोपनिषद मंत्र में कहा गया प्रतिबोध विदितम मतम, तो वो प्रत्येक बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में जो समस्त कार्यक्रम संघातों में विद्यमान है वो मैं हूँ। ऐसा जो ज्ञान है केनोपनिषद बताती है कि वो सम्यक ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है वो यही सम्यक ज्ञान है। उसे सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं? तो सम्यक ज्ञान का फल होता है मोक्ष, अमृतत्व की प्राप्ति। इसलिए कहा अमृतत्व ही विन्दते, ही यानी यस्मात् अनेन ज्ञानेन अमृतत्व विन्दते विद्वान। तो विद्वान को इसी ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। समस्त क्षेत्रों में समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान तत्व मैं हूँ, यह बोध जिसको होता है उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। का अर्थ है उसके मर्त्यत्व भ्रांति की निवृत्ति होती है। मरण जन्म मरण शीलता जो भ्रांति से स्वयं में अनुभव करता था भ्रांति काल में, वह भ्रांति निवृत्त होती है। ये अमृतत्व की प्राप्ति है। ऐसे यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जैसा स्वरूप बताया जा रहा है, क्षेत्र का बाध करके उसे शोधित तदर्थ रूप और क्षेत्र से विविक्त शोधित त्वमर्थ को स्वरूपत ही शोधित तदर्थ रूप, ये जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है कि ये दोनों शोधित तदर्थ ही हैं, अलग नहीं है। ये ज्ञान ही सम्यक ज्ञान इसलिए है कि स न स भूयो भी जायते, उसके जन्म मरण की निवृत्ति होती है। तो जन्म मरण ही संसार है, बंधन है। तो जन्म मरण रूपी संसार की निवृत्ति जिस ज्ञान से हो जाए वह सम्यक ज्ञान है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, इस ज्ञान से ही अमृतत्व की निवृत्ति प्राप्ति हो रही है, मर्त्यत्व भ्रांति की निवृत्ति हो रही है। इसलिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम, उसे सम्यक ज्ञान बताया। उसका यहाँ पर एक प्रकार से ये उपसंहार हो रहा है, इसलिए कि आगे फिर से इस ज्ञान के साधनों को बताना है। पूर्व में भी बताए हैं अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि से, लेकिन मंत्राणाम जामिता नास्ति, इस उक्ति के अनुसार जिज्ञासुओं की हितैषी श्रुति और स्मृति को आलस नहीं होता, जिसका वह हित चाहती हैं उसके हित संपादन के लिए। इसलिए हितोपदेश में एक आलस नहीं करती, कई बार कहती हैं श्रुति और स्मृति हित की बात। तो इस ज्ञान इस श्लोक में 23वें श्लोक में इसलिए सफल ज्ञान को बताया जा रहा है कि ये जिससे पुनर्जन्म नहीं होता वह ज्ञान कैसे होगा, ये जिज्ञासा होगी जिसके अंदर अभी कोई न कोई ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विद्यमान होगा। उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान तो होगा नहीं ये सुनकर के भी, तो उसकी जिज्ञासा होगी कि ये ज्ञान कैसे होगा। तो जो दोष है उस दोष की निवृत्ति का उपाय करेगा, प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति का, तो ज्ञान होगा। इसलिए फिर से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उनकी निवृत्ति के उपाय 24वें श्लोक से आगे बताने हैं। इसलिए यहाँ पर सफल ज्ञान को 23वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो ये कहा कि यह पुरुषम एवं वेत्ति, जो पुरुष को इस प्रकार जानता है, इस प्रकार का अर्थ है जैसा पुरुष का स्वरूप बताया है, क्षेत्र से विविक्त पुरुष शब्दित जो क्षेत्रज्ञ है परा प्रकृति, वह ब्रह्म ही है। वो प्रकृतिस्थ होने से यानी अव्यक्त के परिणाम विशेष कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य करने से भोक्तृत्व रूप संसार से युक्त प्रतीत हो रहा है, जन्म मरण रूप संसार से युक्त संसारी प्रतीत हो रहा है, वह उसका अविद्यक स्वरूप है, संसारी स्वरूप। और पारमार्थिक स्वरूप उद्दालक जी ने श्वेत केतु को जैसे कहा कि नाशित्वं संसारी तत्त्वमसि, एतदात्मिदं सर्वं तत्सत्यं सात्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो तुम तो वस्तुतः असंसारी सदर्थ हो, सत्तत्व हो। ऐसे यहाँ पर भी भगवान क्षेत्र को कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञ को, कि क्षेत्र से विविक्त तुम्हारा स्वरूप और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। सर्वे वयम अतः परम इस उपक्रम में भी बताया है, और ये अभ्यास है, बीच में उपसंहार में भी कहेंगे मामेकम शरणम व्रज में, और ये बीच में अभ्यास है एकत्व उपदेश का। तो ये जो अभ्यास होता है, जैसे तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ये 9 बार उपदेश है ब्रह्मात्म एकत्व का, वह अभ्यास छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय का तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व है, इस अर्थ का ज्ञापक है, तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है ना अभ्यास। ऐसे गीता में भी ब्रह्मात्म एकत्व का कई बार उपदेश हुआ है, वह उपदेश ये बताता है कि गीता का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है। तो यहाँ पर भी क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि से एक प्रकार से अद्वैत का अभ्यास है ब्रह्मात्म एकत्व का। तो इसलिए एवं शब्द से लेना है, सर्वे वयम अतः परम इस उपक्रम में गीता के 13वें अध्याय के भी उपक्रम में क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि से, और बीच में भी जो स्वरूप बताया गया है क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ का, उसी रूप से पुरुषम यानि क्षेत्रज्ञम यह व्यक्ति अपने आप को उस पुरुष के रूप में जो जानता है, जिसे अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि से बताया गया आत्मरूप से, और गुणै सह प्रकृतिंच एवं व्यक्ति, तो प्रकृति को भी जैसा यहाँ पर बताया ऐसा जानता है। सांख्य जैसा प्रकृति को यानी अव्यक्त को बताते हैं ऐसा नहीं जानता, अपितु वेदांत शास्त्र प्रकृति को जैसा बताता है ऐसा जानता है एवं शब्द से। तो प्रकृति को भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर अपने अधीन बताया, चेतन के अधीन बताया है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामि आत्ममाया, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, और मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इत्यादि वाक्य ये बता रहे हैं कि प्रकृति ब्रह्माधीन है, ब्रह्म में अध्यस्त है। और जब अव्यक्त शब्दित मूल प्रकृति ही कल्पित है तो उसका जो महत्तत्वादि रूप कार्य है वो सब का सब गुण शब्द से ग्राह्य वह भी कल्पित है। इसलिए गुणई सह यानी स्वविकारी सह अव्यक्त शब्दिताम प्रकृतिम एवं व्यक्ति यानी कल्पिताम व्यक्ति अधिष्ठान ज्ञानेन बाधिताम जानाति। यह अधिष्ठान ज्ञान से सविकार प्रकृति का अधिष्ठान तदर्थ मैं हूँ इत्याकारक ज्ञान से प्रकृति को जो बाधित जानता है, सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस वेदांत सिद्धांत की हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभूति जिसे हो रही है उसे यहाँ पर यह एवं पुरुषम वेत्ति और गुणै सह प्रकृतिंच एवं वेत्ति इन शब्दों से लेना, उस वेदांत सिद्धांत का जिसे साक्षात्कार हो रहा है। जगत उसे अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का रज्जु सर्पवत कल्पित भास रहा है, मृग जल के तरह प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन जैसे विवेकी पुरुष को मृग तृष्णिका प्रतीत होती है, सूर्य किरणों में जल प्रतीत होता है, वह जल देखता है लेकिन उसे सत्य नहीं समझता, इसलिए पीने के लिए प्यासा होने पर भी नहीं दौड़ता। ऐसे अब प्रकृति के महदादि तत्वों सहित विकार सहित प्रकृति को यानी अव्यक्त को मृग तृष्णिका के तरह जो बाधित देख रहा है, जगन मिथ्या ये जो सिद्धांत है वेदांत का, और इसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है वो सत्य है और वो अधिष्ठान मैं हूँ जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये अनुभूति एवं व्यक्ति शब्द से अपेक्षित है। गुणै सह प्रकृतिम एवं व्यक्ति यानी मिथ्याम पश्यति और पुरुषम एवं व्यक्ति का अर्थ है जगत अधिष्ठानम स्वात्मानम अनुभवति, जगत का अधिष्ठान मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। उसका फल बताया जा रहा है इस अनुभव का कि स सर्वथा वर्तमानोपि, जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के वह जैसा भी रह रहा है, उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति कैसी भी हो रही हो, लेकिन उसके विधेय कैवल्य में कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका विधेय कैवल्य निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। इसे कहा कि भूयो न अभिजायते, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद वह फिर विलीन नहीं होता, क्या नाम, जन्म नहीं लेता, वह ब्रह्मलीन हो जाता है। जैसे नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके वो हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है तो अलग से फिर प्रतीत नहीं होती, ऐसे ही शरीर को त्याग प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद छोड़ने पर ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर नहीं होता, क्योंकि जन्मांतर के जो निमित्त हैं अविद्या काम और कर्म वह ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान होते ही अविद्या काम कर्म निवृत्त हो जाते हैं। ये 23वें श्लोक में बताया है। तो 23वें श्लोक के भाष्य की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। मूल का व्याख्यान आक्षेप नहीं, भाष्य तो हो गया था ना कि शुरू करना है, तो भाष्य शुरू करना है। तो भाष्य को देखिए, यह एवं यथोक्त प्रकारेण वेत्ति। तो यथोक्त प्रकारेण वेत्ति का अर्थ ही है जैसा पुरुष का स्वरूप बताया है वैसा ही अनुभव करता है। पुरुष यानी आत्मा, तो आत्मा का जैसा स्वरूप शास्त्र बताता है वैसा ही जो अनुभव करता है उसे कहा जाता है यह एवं वेत्ति। तो पुरुष का यानी आत्मा का अर्थात क्षेत्रज्ञ का शास्त्र ने क्या स्वरूप बताया है? तो शास्त्र ने स्वरूप बताया है कि जो जगत का अधिष्ठान है, शास्त्र है छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय, और वो बताता है एतद आत्मेदम सर्वं तत् सन्मूला सौम्य इमाः सर्वा प्रजा सदायतना सत् प्रतिष्ठा एतद आत्मेदम सर्वं तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। इतना वाक्य ये बताता है कि जो जगत का विवर्त उपादान कारण है, सन्मूला सौम्य इमाः सर्वा प्रजा सदायतना सत् प्रतिष्ठा, इससे एक प्रकार से जगत का उपादान कारण सत शब्दित ब्रह्म है, तदर्थ है ये बता। विवर्त उपादान कारण करने कहने से उसकी असंगता और निर्विकारता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता, निर्विकारता भी बनी रहती है। जैसे रस्सी सर्प का विवर्त उपादान कारण होने से उसमें कोई दोष नहीं आता, वह सर्प के अपने विवर्त कार्य सर्प के या माला के गुण दोषों से युक्त नहीं होती, और वस्तुतः विवर्त कार्य सर्प और मालादि के साथ संश्लेष भी रज्जु के यथार्थ स्वरूप का नहीं होता, इसलिए अध्यस्त के साथ वस्तुतः असंगता और अध्यस्त के गुण दोषों से असंश्लेष ये बना रहता है, ये निर्विकारता है। तो जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है और वो सत्य है यानी जगत का अधिष्ठान है, और वही आत्मा है सबकी, प्रत्येक आत्मा है, और वह तुम हो। शास्त्र के दृष्टि में क्षेत्रज्ञ जगत का अधिष्ठान है, जो जगत का विवर्त उपादान कारण है उसमें और पुरुष में यानी क्षेत्रज्ञ में यत किंचित भी अंतर नहीं है, वही है स्वरूपतः। इसलिए यथोक्त प्रकारेण का अर्थ निकलेगा जगत अधिष्ठानात्मना, एवं का अर्थ यथोक्त प्रकारेण, और यथोक्त प्रकार है कि ब्रह्म जैसा है ऐसा, तो ब्रह्म कैसा है? जगत अधिष्ठान है, तो जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस रूप में जो ब्रह्म का अनुभव करता है, ये एवं वेत्ति पुरुषम का अर्थ है। तो पुरुषम साक्षात अहम इति अहम इति यानी वेत्ति के साथ अन्वय करना, तो वो जगत अधिष्ठान पुरुष मैं हूँ ऐसा स्वात्मना जगत अधिष्ठान तदर्थ का जो अनुभव करता है, का मतलब तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये यहाँ पर पुरुष का वेदन है। एवं पुरुषम वेत्ति का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्यार्थम अनुभवति, और जैसा प्रकृति का स्वरूप है मिथ्या ऐसा ही प्रकृति को भी जानता है। एवं शब्द का अर्थ है कि शास्त्र विकार सहित तो अव्यक्त को जैसा बताता है वैसा ही अव्यक्त को जानता है। तो वेदांत शास्त्र विकार सहित तो प्रकृति को मिथ्या बताता है, ऐसा ही प्रकृति को देख रहा है, जान रहा है। तो कहा जाएगा यह गुणै सह प्रकृतिम एवं वेत्ति, शब्द का अर्थ है शास्त्र सविकार प्रकृति का जो स्वरूप बता रहा है उसी रूप में प्रकृति को जो अनुभव कर रहा है, प्रकृति को देख रहा है। ये कह रहे हैं आगे कि प्रकृतिंच यथोक्ताम, यथोक्ता प्रकृति है अव्यक्त मूल प्रकृति क्षेत्र, और इसलिए कहते अविद्या लक्षणाम, और गुणै का अर्थ करते हैं स्वविकारै सह, एवं का अर्थ करते हैं निवर्तिताम यानी अभावम आपादिताम विद्यया, यहाँ विद्या छपा है, विद्यया होना चाहिए तृतीयांत, यहाँ प्रथमांत छपा है ना विद्या ऐसा है, उसमें तृतीया है, इसमें विद्या ऐसा हुआ है तो विद्यया ऐसा तृतीयांत है, जिसमें ऐसा प्रथमांत होगा उसको तृतीयांत समझना। तो विद्यया अभावम आपादिताम स्वविकारै सह प्रकृतिम विद्यया अभावम आपादिताम यह वेत्ति, एवं का अर्थ कर रहे हैं विद्यया अभावम आपादिताम, विद्या निवर्तिताम, तो विद्या से निवृत्ति का अर्थ है विद्या से अभाव, और विद्या से यानी ज्ञान से किसी का अभाव का अर्थ होता है बाध, ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ है बाध, और विद्या से लेना वही ब्रह्मात्म एकत्व विद्या। तो अद्वैत बोध से सविकार उपाधिभूत क्षेत्र क्षेत्र को यानी अव्यक्त को जो बाधित समझता है, सूर्य किरणों में जैसा विवेकी पुरुष जल को देखता है, रेगिस्तान में सूर्य किरणों में हरिण को भी जल दिखता है और विवेकी पुरुष को भी जल दिखता है, हरिण उसे सत्य समझता है, पीने के लिए दौड़ता रहता है, थक जाता है, मिलता नहीं है, और विवेकी पुरुष भी सूर्य किरणों में जल देखता है चर्म चक्षु से, लेकिन उसका विवेक नेत्र खुला हुआ होने से विवेक नेत्र उसे बाधित देखता है, बाधित होने के कारण प्यासा होने पर भी हरिण भी प्यासा है लेकिन उसे उसका विवेक नेत्र आवृत्त है, ढका हुआ है, तो उसे सत्य समझ करके दौड़ता है। विवेक नेत्र मनुष्य का खुला हुआ है रेगिस्तान में खड़े हुए, तो सूर्य किरणों में उसे भी जल दिख रहा है लेकिन बाधित दिख रहा है, इसलिए उसे ये निश्चय है कि इस बाधित जल में प्रतीति मात्र जल में मेरी व्यावहारिक सत्य प्यास को बुझाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसे पीने के लिए नहीं दौड़ता। ऐसे ही जो जिसका वेदांत प्रतिपादित स्वरूप अविद्या से अवृत्त है, यानी विवेक नेत्र आच्छादित है, अविद्या रूपी पट्टी विवेक नेत्र पर ज्ञान नेत्र पर जिसके बंधी हुई है, अभी अज्ञानी है भ्रांत है, उसे जगत सत्य भासता है, और जगत के जो कार्य कारण भाव है उसे सत्य समझ करके प्रवृत्त होता रहता है अच्छे बुरे कर्म करने में, और विवेकी को जिसका तत्वमशारी वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अद्वैत बोध से आवरण भंग हो गया है, विवेक नेत्र खुल गया है, उसे जगत मृग तृष्णिका को विवेकी पुरुष जैसा देखता है ऐसा दिखता है, प्रातिभाषिक प्रतीत होता है। तो ये ज्ञान जिसको है जगत के मिथ्यात्व का निश्चय और स्वयं की ब्रह्मरूपता का निश्चय, उपाधि मात्र के कल्पितत्व का और जीव ब्रह्म एकत्व का निश्चय, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणै सह से बताया है। उसका फल उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। उत्तरार्ध की व्याख्या है कि सर्वथा यानी सर्व प्रकारेण वर्तमानः अपि, तो वह सर्वथा वर्तमान हो, तो सर्व प्रकार का अर्थ करते हैं टीकाकार कि विहितेन निषिद्धेन वा, तो विहित कर्म या निषिद्ध कर्म करता हुआ भी अपना शेष जीवन व्यतीत करता है तो भी निषिद्ध आचरण करता हुआ शेष जीवन व्यतीत कर रहा है तो भी उसकी विधेय कैवल्य में, विधेय मुक्ति में कोई प्रतिबंध नहीं। ये ज्ञान की स्तुति के लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी निषिद्ध आचरण करता है, इसीलिए अपि शब्द का प्रयोग है। तो जब निषिद्ध आचरण करने, जैसे कहा जाता है हत्वापि सहिमान लोकान न हंति न निबध्यते, तो ये ज्ञान की स्तुति है। इसका अर्थ ज्ञान होने पर सबकी हत्या ही करता है ये नहीं। वो ज्ञान का महात्म्य बताया जा रहा है। ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार की ज्ञानोत्तर काल में होती है तो वह उसके विधेय कैवल्य में प्रतिबंधक नहीं बनती है। हाँ, तो कैमुतिक न्याय से अपि शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। अपि शब्द कैमुतिक न्याय को बताने के लिए, तो पहले तो ये कहा कि सर्वथा वर्तमान अपि स भूय पुनः पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे देहांतराय न अभिजायते न उत्पद्यते याने देहांतरम न गृह्णाति इत्यर्थ। अपि शब्द के द्वारा सूचित अर्थ बताते हैं कि अपि शब्दात किमु वक्तव्यम स्ववृतस्थो न जायते इति अभिप्रायः। जब ब्रह्मज्ञानी शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाला भी मुक्त हो जाता है, ज्ञान के फल में शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति भी बाधक नहीं बन पाती, तो क्या कहना है? जो स्वव्रतस्थ है का मतलब ज्ञानोत्तर काल में जीवन का हरेक क्षण शास्त्रानुसार ही व्यतीत कर रहा है, सदाचार संपन्न ही जीवन जी रहा है, वह विधेय कैवल्य को प्राप्त होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है? तो ये ज्ञान का महात्म्य है। सर्वथा शब्द ज्ञान के महात्म्य को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त है। तो अपि शब्दात किमु वक्तव्यम स्वव्रतस्थो न जायते इति अभिप्रायः, ये अभिप्राय बता। ये जो कहा गया कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है, ये चौथे पाद के द्वारा उक्त अर्थ का पूर्व पक्षी को ग्रहण नहीं हो पा रहा है, आक्षेपकर्ता को। इसलिए ज्ञानी का भी जन्म मानते हैं कम से कम तीन जन्म, नहीं तो एक जन्म तो होगा ही कुछ लोग। वे न सब भूयो भी जाए थे, ये जो चौथे पाद के द्वारा कहा गया कि जिस शरीर में ज्ञान हुआ उस शरीर का पात होने पर दूसरा उसका जन्म नहीं होता, वहीं पर सद्यो मुक्ति उसे मिलती है, शरीर पातकाल में ही। ये अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसमें शास्त्र विरोध आदि कृत विप्रनाश आदि दोष प्रतीत हो रहा है उन लोगों को, जिन लोगों को ये ज्ञान से संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म की निवृत्ति ये नियम शास्त्र का स्वीकार नहीं है, अपितु अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इस वचन का संस्कार बुद्धि में दृढ़ है और कर्म किया है तो उसका फल अवश्य भोगना ही होगा, कोई भी हो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, किए हुए कर्म का फल भोग करके ही उस कर्म को समाप्त किया जा सकता है, बिना फल भुगाए कर्म का नाश नहीं होगा। ये जो शास्त्र बता रहा है, इस शास्त्र के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले आक्षेप करते हैं, ज्ञान होने मात्र से जो कर्म का क्षय मानते हैं और मुक्ति मानते हैं, उनके सिद्धांत पर यानी वेदांत सिद्धांत पर आक्षेप किया जा रहा है, फिर उसका समाधान होगा तो न स भूयो भी जायते, स यानी ज्ञानी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो गीतार्थ हैं, इस गीतार्थ को परिष्कृत करने के लिए इस पर पहले आक्षेप और फिर उसका निराकरण होगा तो ये परिष्कृत हो जाएगा, निखरेगा। और ये सिद्धांत जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना निखरता है, ऐसे वेदांत सिद्धांत पर आक्षेप करके उन आक्षेपों का निराकरण होगा तो वेदांत सिद्धांत तपे हुए अग्नि में तपे हुए सोने के तरह वो हो जाएगा, निखरेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्माभाव उक्त तथापि प्राक ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणां उत्तरकालभाविनांच यानि च अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि तेषां फलं अदत्वा नासो न युक्त इति शु त्रीणि जन्मानि। कर्म तीन प्रकार का है, इस जन्म में दो प्रकार का कर्म और पूर्व जन्म के अनेक जन्मों में किए हुए, उससे पूर्ववर्ती जन्मों के जन्मांतर, पूर्व जन्मांतर में किए हुए कर्म, वो एक प्रकार, और इस जन्म के दो प्रकार का कर्म इस प्रकार का है कि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले इस जन्म में किए हुए कर्म और अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार होने के पश्चात जो ज्ञानोत्तरकालीन कर्म है, ये दो प्रकार हुए इस जन्म के। और इस शरीर के उत्पत्ति से पहले भी अनेक जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में किए हुए जो अभुक्त कर्म है, जिन्हें संचित कहा जाता है, किए तो हैं लेकिन अभी उनका फल नहीं भोगा है, ऐसे कर्म एक प्रकार वो समझना संचित, और क्रियमान के दो प्रकार हो गए, ज्ञान के पहले हुआ क्रियमान और ज्ञानोत्तर काल में हुआ क्रियमान कर्म, ऐसे तीन प्रकार का कर्म है। और इन तीन प्रकार के कर्मों का ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के अनुसार किया है कर्म तो उसका फल अवश्यंभावी होगा। इसलिए ये तीन प्रकार का कर्म अपना फल भुगवाने के लिए तीन जन्म तो दिलाएगा ज्ञानी को भी, और तीन जन्म के पश्चात फिर मुक्त होगा ज्ञानी, लेकिन ज्ञान के बाद भी तीन जन्म होने चाहिए ऐसा मानते हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ननु यानी यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्माभाव उक्त न स भूयो भी जायते, इस वाक्य से ज्ञान होने पर पुनर्जन्म का अभाव बताया गया, ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है ये बताया गया। लेकिन कहते हैं तथापि, ये कहा तो गया है आप लोगों के द्वारा, लेकिन हमारी बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए क्या कहा किया जाए, तो ज्ञान के बाद भी तीन जन्म मान लिए जाए, हमको ऐसा लगता है, ये आक्षेपकर्ता कह रहे हैं। क्यों? तो कहते इस प्रकार की प्राग ज्ञानोत्पत्ते कृतानाम कर्मणाम उदर अन्वय करना फलम अदत्वा नासो न युक्ता। तो ज्ञान उत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए गए जो कर्म हैं, क्रियमान कर्म विशेष ज्ञान से पहले हुआ, उसका फल दिए बिना नाश मानना अनुचित है, गलत है। एक दूसरा, ज्ञान उत्तर काल भाविनांच फलम अदत्वा नासो न युक्त, ऐसा अन्वय करना। तो उत्तर काल भाविनाम यानी ज्ञान उत्पत्ते है उत्तर काल भाविनाम कर्म नाम, तो ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर ज्ञानी के उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों का भी फलम अदत्वा नासो न युक्ता। तो फल दिए बिना नाश मानना उन कर्मों का भी उचित नहीं है। यानी दो प्रकार के क्रियमान कर्म का फल तो अभी ज्ञानी को मिला ही नहीं इस जन्म में, जो ज्ञानोत्पत्ति से पहले कर्म हुए उसका भी फल नहीं भोगा, और बिना फल भोगे ही नाश मान रहे हो, ये उचित नहीं है। ज्ञान के बाद भी जो कर्म हुए हैं ज्ञानी के शरीर पात पर्यंत, उनका भी फलोपभोग तो हुआ नहीं, उनका भी फल दिए बिना ही नाश मानना अनुचित है। और इस जन्म के पहले भी जितने भी कर्म हुए हैं पूर्व जन्मों में, वो सब के सब प्रारब्ध बन करके आए हैं ऐसी बात नहीं है, तो संचित के रूप में विद्यमान है। उनको कहा जा रहा है जन्मांतर कृत कर्म, जो संचित कर्म है जिनका फल अभी भोगा नहीं है और इस जन्म में भी नहीं भोगना है, प्रारब्ध का मात्र फल इस जन्म में भोगना है, संचित का तो नहीं भोगना। तो वे जो पहले जन्मांतरों में किए गए लेकिन फल भोगना भी बाकी है जिनका, उनका भी नाश फलम अदत्वा नाशो न युक्ता, ऐसा लगाना। इसके लिए लिखते हैं यानी च अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि कर्माणि, ऐसा लगाना। तो अतीत अनेक जन्मों में किए गए जो कर्म हैं तेषां फलम अदत्वा नाशो न युक्ता, उनका भी फल भुगवाए बिना नाश मानना अनुचित है, क्योंकि शास्त्र कहता है ना भुक्तम क्षियते कर्म कल्पकोटि क्षेत्रपि, बिना फल भोगे करोड़ों कल्प तक किया हुआ कर्म बना ही रहता है, उसका नाश नहीं होता। जैसे जमीन में अलग अलग ऋतु में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधों के बीज पड़े रहते हैं, जब उनका समय आता है तब वे अंकुरित होते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं। ऐसे ही एक बार कर्म किया तो करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन फल भुगवाए बिना वह बना ही रहता है, सूक्ष्म रूप धारण करके, अपूर्व रूप धारण करके, अदृष्ट बन करके बुद्धि में। जीवात्मा के साथ, और उनका तो पूर्व अनेक जन्मों में किए हुए जो संचित कर्म हैं उनका भी बिना फल भोगे नाश मानना उचित नहीं है। इसलिए क्या किया जाए, नाश यदि बिना फल भोगाए नाश मानना अनुचित है तो कहते इति यानी इस कारण शु त्रीणी जन्मानी, इसलिए ज्ञानी के भी इन तीन प्रकार के कर्मों का फलोपभोग करने के लिए तीन जन्म तो अवश्य माने जाए ज्ञानोत्तर काल भी, ज्ञान होने के बाद भी। ज्ञानी का शरीर छूट जाएगा तो फिर तीन जन्म लेगा और बाद में विधेय कैवल्य को प्राप्त करेगा, ये मानना उचित लगता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आगे कहते हैं यदि कोई ये कहे कि ज्ञान से कर्म का नाश मान लिया जाए, क्षीयन्ते चास्य कर्मणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर इत्यादि वचन के आधार पर, तो कहते हैं कि कृत विप्रनाशो ही न युक्त। कृत यानी किया हुआ जो कर्म है उसका विप्रनाश यानी फल भुगवाए बिना ही अभाव, ये मानना उचित नहीं है। तो जैसे यथा यानी एक प्रकार से दृष्टांत बताया जा रहा है प्रारब्ध कर्म को, एक अनुमान कर रहे हैं पूर्व पक्षी, विमतानि कर्माणि फलम अदत्वा न क्षीयन्ते, वैदिकत्वा तो प्रारब्ध कर्मवत। तो ये एक अनुमान है, इसमें विमतानि कर्माणि से लेना है ये जो तीन प्रकार के कर्म बताए हैं पूर्व पक्षी ने, क्रियमान कर्म दो प्रकार का और संचित कर्म, ये पक्ष है, इनका फल दिए बिना क्षय मानना उचित नहीं है, बिना फल भुगवाए नष्ट नहीं होते हैं अविनाश। जैसे प्रारब्ध का बिना फल भुगवाए ज्ञान मात्र से नाश नहीं होता ना, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म अपना फल भुआ करके ही नष्ट होता है। ज्ञानी को जैसे प्रारब्ध अपना फल भुगवाता है फिर नष्ट होता है, ऐसे ये तीन प्रकार के कर्म भी ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी को अपना फल भुआ करके ही समाप्त होंगे, ये एक अनुमान है, इसके लिए दृष्टांत चाहिए, तो दृष्टांत ही प्रारब्ध को बता रहे हैं। यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, तो फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जो प्रारब्ध कर्म हैं वे जैसे ज्ञान होने पर भी ज्ञान मात्र से समाप्त नहीं हो रहे हैं, फल भुगवा करके समाप्त होते हैं, ऐसे ये तीन प्रकार के कर्म भी ज्ञान होने पर भी कर्मत्व समानता है उनमें, वो भी कर्म है ये प्रारब्ध भी कर्म है, तो समानता होने के कारण इन तीन प्रकार के कर्मों का भी फल भोगने के बाद ज्ञानी का मोक्ष माना जाए, उससे पहले तो ज्ञानी तीन जन्म लेगा ही ज्ञान होने के बाद भी। इस अभिप्राय से उदाहरण है कि यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, तो प्रारब्ध कर्म और ये जो तीन प्रकार का कर्म बताया जा रहा है इनमें दृष्टांत और दार्ष्टांत में कुछ वैषम्य मान लिया जाए, ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं पूर्व पक्षी को समझाते हैं, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि कोई वैषम्य नहीं है, कि न च कर्मणाम विशेष अवगम्यते, विशेष का अर्थ है वैषम्य, भेद, अंतर, प्रारब्ध में और इन तीन प्रकार के कर्मों में जिनको पक्ष बनाया गया है, और दृष्टांत जो प्रारब्ध है इनमें कोई भी विशेष यानी वैलक्षण्य नहीं है, दृष्टांत दार्ष्टांत में समानता ही है। वो भी किया हुआ कर्म है, ये भी किया हुआ कर्म है, और क्या। तस्मात् त्रि प्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीनि जन्मानि आरभेरन संहतानि, तो आरभेरन यहाँ तक। तस्मात् यानी जिस कारण से प्रारब्ध कर्म में और इन तीन प्रकार के कर्मों में कोई अंतर नहीं है, यानी उचित ही दृष्टांत है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि तीन प्रकार के जो अनारब्ध कर्म हैं उनका फल भोगने के लिए तीन जन्म ज्ञान उत्तर काल में भी ज्ञानी के होंगे। त्रीणि जन्मानि आरभेरन, त्रीणि अपि प्रकाराणि कर्माणि, त्रि प्रकाराणि कर्माणि, आरभेरन का कर्ता है कर्माणि। तो यदि कोई ये कहे कि कर्म में कोई अंतर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो तीन प्रकार के कर्म है तीनों में भी अनारब्ध कर्मत्व ये समानता है, इसलिए अलग अलग तीन प्रकार मत करो। ज्ञान की उत्पत्ति में, उत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए हुए कर्म भी अनारब्ध कर्म है, यानी अनारब्ध फल है। ज्ञानोत्तर काल में जो हुआ वो भी अनारब्ध फल है, और संचित भी अनारब्ध फल है। अप्रवृत्त फल कर्म तीनों को कहा जाएगा। तो अप्रवृत्त फलत्व रूप समानता तीनों में होने से एक ही प्रकार करो, तीन प्रकार मत करो। तो कहते यदि एक ही प्रकार है तो मान लो ये तीनों प्रकार के कर्म मिल करके ज्ञान के पश्चात एक जन्म दिलाएंगे। यदि तीन प्रकार नहीं मानने हैं, एक ही प्रकार मानना है, अप्रवृत्त फल रूप कर्म ऐसा, तो कहते हैं संहतानी वा सर्वाणी एकम जन्म आरभेरन। तो सर्वाणी यानी तीनों प्रकार के कर्म, दो प्रकार का क्रियमान और एक संचित, ये तीनों मिल करके एक ही जन्म का आरंभ करेंगे। इसलिए ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर का पात होते ही विधेय मुक्ति होगी ये कहना ठीक नहीं, एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा, ये मान लो। हाँ, एक भव्यवादी ये है, नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वही समझ लो कर्मकांडी विशेषी है, जो नाभुक्तम क्षियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव होक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसे प्रमाण मानते हैं, दृढ़ प्रमाण मानते हैं, और इसी को आधार स्तंभ बना करके जिनका दर्शन यानी विचार का केंद्र बिंदु यही है आधार, और इसी को लेकर के विचार करते हैं जो लोग, वे दूसरे वाले संघातानी वो एक भव्यवादी होंगे। तो ये कर्मकांडी विशेष कर्म को ज्यादा महत्व देने वाले। हाँ, नहीं पढ़े तो हैं, बहुत से वाक्य पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन जिसका महत्व होता है अर्थ का, जिस अर्थ पर महत्व बुद्धि होती है उसी अर्थ को बताने वाला शब्दार्थ गृहित होता है, बाकी दृष्टि के सामने से निकल जाता है। समाचार पत्र पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा एक एक शब्द ध्यान में रखते ये थोड़ा ही होता है, वही वाक्य ध्यान में रहता है जिसको आप महत्व देते हैं, जिसको महत्व नहीं देते वो पढ़ करके भी भूल जाते हैं। तो ये हुआ। एक वाक्य बाकी है पूर्व पक्ष का, पूर्व पक्ष को तो आज पूरा किया जा। अन्यथा कृत विनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग। तो यदि बिना फल भुगवाए ही कर्म का नाश मानेंगे तब तो ये जो ज्ञान होने से मात्र कर्म का नाश मानेंगे, बिना फल भोगे किए हुए कर्म का, तो अतिव्याप्ति होगी, ये कह रहे हैं। अन्यथा यानी ज्ञानी का एक जन्म भी नहीं मानेंगे इन सब कर्मों का फल भोगने के लिए, तब तो कृतनाशे सति। तो कर्म तो क्रियमान कर्म किया ज्ञानी ने, संचित भी किया, लेकिन उसका फल नहीं भोगा तो कृतनाश हो गया ना। तो कृतनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग। आश्वास का अर्थ है विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है प्रारब्ध कर्म में अवश्य फलदातृत्व का निश्चय। अन्यत्र का अर्थ है इन तीन प्रकार के कर्मों से अतिरिक्त कर्म, सर्वत्र शब्द से लीजिए वो प्रारब्ध कर्म। तो जैसे ये तीन प्रकार के कर्म फल भुगवाए बिना भी समाप्त हो गए, तो फिर ज्ञान होने मात्र से प्रारब्ध कर्म भी फल दिए बिना ही समाप्त हो जाता है, ऐसा वो संशय हो सकता है। और ये जो विश्वास है, निश्चय है, वो डगमगाया जाएगा कि प्रारब्ध भोग करके ही समाप्त किया जाता है। प्रारब्ध का बिना फल भुगवाए नाश नहीं होता इत्याकारक जो निश्चय है उसे आश्वास कहते हैं, और अनाश्वास का अर्थ हो जाएगा उस निश्चय के अभाव का प्रसंग आएगा। तो सर्वत्र यानि प्रारब्ध में भी अनाश्वास प्रसंग यानि फल दिलाए बिना भी नाश होता है, ऐसा वो संशय उत्पन्न होगा। ये निश्चय का, निश्चय के अभाव का प्रसंग आएगा। प्रारब्ध भुगवा फल भुगवा करके ही समाप्त होता है इत्याकारक निश्चय के अभाव का प्रसंग, ये है सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग का अर्थ। ये अतिव्याप्ति है, ये अनिष्ट प्रसंग है, वेदांति को भी ये अभीष्ट नहीं है, ये अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होगा। और दूसरा, ये जो बिना फल भुगवाए कर्म का क्षय नहीं होता ये बताने वाला शास्त्र वचन है कर्मकांड का, ना भुक्तम क्षेते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इस शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, तो ये कहते शास्त्र अनर्थक्यंच स्यात्, शास्त्र में अप्रामाण्य का प्रसंग। इति इत्यतः इदम् अयुक्तम् उक्तम् न स भूयो भिजायते इति। तो इसलिए ये सब अनिष्टापत्तियां जो आ रही हैं, ये अनिष्टापत्ति स्वीकार करके ही ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता ये मानना पड़ेगा, और नहीं तो इन अनिष्टापत्तियों को टालना है तो मानना चाहिए कि भगवान ने ये गलत कहा है। न स भूयो भी जायते, ज्ञान होते ही उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ज्ञान शरीर, ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर का पात होते ही विधेय कैवल्य होता है, ये जो कहा है ये अनुचित कहा है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, तब न इत्यादि से इस आक्षेप का निराकरण किया जा रहा है। आक्षेप का निराकरण परसों होगा, परसों भी अष्टमी है शायद नरसो, तो कल तो सप्तमी है, सप्तमी है लेकिन वो कल है स्वाध्याय नहीं होना है, श्रद्धांजलि होनी है, कठोपनिषद का पाठ होना है, ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी का कल चतुर्थ निर्वाण महोत्सव है।